Анатоль Букас пераконвае, што ЦВК і Генпракуратура павінны пры разглядзе яго скаргі кіравацца дзейным заканадаўствам. У крымінальным кодэксе ёсць артыкул 191, які прадугледжвае да 5 гадоў турмы за фальсіфікацыю вынікаў галасавання. Іван Шэга, сябра БНФ, які балітаваўся па Слонімскай выбарчай акрузе номер 58, напісаў 9 скаргаў на парушэнні пры рэгістрацыі кандыдатаў пры датэрміновым і асноўным галасаванні. Ён кажа: "Але асноўнае пачалося, канешне, падчас галасавання ў асноўны дзень. Не паказвалі нічога. На адным участку ўдалілі двух наглядальнікаў проста ў грубай форме, абскарбляючы, так сказаць, іх. На одном участку, где был вот этот самый Бедка, якого зволили, значит, там его отправили где-то в угол метров за 20, сказали, сиди, не рыпайся. Ну, он бачил там, что они вывалили на стол из усіх урнов, все разом перемешали. Никто не подлічивал, никто не погасил те бюллетени так, как треба, никто не подлічивал отдельно, никто их отдельно не опорожнял эти урны. Так что тут был полный беспредел. Мы про это все понаписывали, много там актов составили. Жыхар горадні Вадзім Саранчуков балітаваўся ў гарадзенскай Занёманскай акрузе номер 49. Ён таксама складае скаргі, але ад накіравання іх у цэнтр выбаркам адмаўляецца. Тлумачыць гэта: "Практыка паказвае, што ні скарга пракуратуры, ні скарга цэнтр выбаркам не зменіць сітуацыю, наўрад ці мы будзем задаволены. Таму прынята рашэнне паскаржыць вынікі выбараў тут на месцы ў Гродна ў пракуратуру. Усё бліжэй і, магчыма, больш эфектыўна будзе. На кожным выбарчым участку сядзяць назіральнікі, которыя па выніку свайго назірання склалі акты аб парушэннях. Гэтых актаў у нас больш за сотню." Сёння высвятляецца, што на Магілёўшчыне акруговая камісія датэрмінова пазбаўляецца сваіх паўнамоцтваў. Чаму? Каб перашкодзіць шквалу скаргаў, кажа назіральнік у горадскай выбарчай акрузе номер 81 Эдуард Брокараў. "Сёння мы з Юрковым падыходзілі да старшыні камісіі Прылуцкай, якая сказала, што хлопцы, ўсё, я нічога не ведаю, у мяне ўжо нічога няма. Мы звярнуліся да сакратаркі Якубоўскай. Тая сказала, што таксама я ўсё аддала, ўсе раздрукоўкі аддала Кароткінай. У нас такая ёсць загадчыца аддзелам, па-руску кажуць, смотрящі. То бок, які фактычна чалавек, супрацоўнік райвыканкама, які з'яўляецца шараговым сябрам камісіі, але ёй фактычна кіруе." Рэгіянальны агляд скаргаў аб факта фальшавання выніку галасавання на апошніх выбарах падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Нагадаю, што сёння беларуская апазіцыя абмяркоўвала вынікі выбараў і гаварыла пра планы далейшых супольных дзеянняў. Як вы ставіцеся да беларускай апазіцыі? На гэтае пытанне сёння адказвалі жыхары Гомлі. "Честно говоря, мало что я знаю, но я отношусь уважительно. Каждый человек имеет право на свое мнение, поэтому я уважительно отношусь к оппозиции, которая смотрит на вещи по-другому, не так, как руководство государства." "Я все знаю, все в курсе дела. Об этом говорим на кухне, но говорить ничего не буду, извините." "Мне все равно, есть она или нет. Эти партии оппозиционные. Что они для народа сделают? Оппозиция, что они предлагают? Ну, ничего особенного. Они просто хорошо живут. За что? За западным. Только для себя живут. Вот и все. Оппозиция нужна просто как альтернатива этой власти." "Ну, я отношусь нормально, лояльно. Что делаю, все к лучшему. Все правильно делает оппозиция. Пусть продолжает в этом же духе." "Не считаю. Я вообще нужен эту оппозицию. Бредом занимаются." "Нормально они же, ну, вои что-то отменяют для пользы народа." "Я не знаю, я в эти дела не вникаю. Им виднее." "Не самостоятельный народ, это оппозиция. Им что-то новое, другое что-то надо. Им наша власть не подходит." "Хорошо. Они свое требуют. Лукашенко их оттесняет. Это неправильно, что он оттесняет." "Плохо, потому что Лукашенко нормальный президент. А оппозиция что нам мешает правлению?" "Я разделяю ее взгляды. Ну вот был оппозиционер Козырин. Он, видишь, он даже против президента. Ну а толку-то, он не добился ничего." "Я такую вообще сильную оппозицию у нас не вижу в Беларуси. Да незаметно просто, нету сильных людей среди них. Именно лидеров, чтобы мог на самом деле предложить что-то такое людям, чего сейчас нет, что-нибудь инновационное." "Должна быть оппозиция. Я считаю, что должна быть, что они тоже должны участвовать в законодательстве, во власти обязательно. А иначе получается диктат." Якое ваша стаўленне да беларускай апазіцыі? На гэтае пытанне адказвалі жыхары Гомеля. Дарэчы, на нашым сайце сёння адбываецца дыскусія наведнікаў чытачоў на краснападобную тэму. Наведнікі сайту могуць выказаць свае парады, што павінна зрабіць у сённяшняй сітуацыі пасля выбараў беларуская апазіцыя, якая не здолела памяняць сітуацыю, якая ўжо існуе ў краіне 10-годзе і не здолела правесці ніводнага свайго прадстаўніка ў палату прадстаўнікоў. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Вось жа раю наведаць вам наш сайт, адрас вы толькі што пачулі. Сёння пра выбары і шмат чаго іншага выказваўся на сённяшняй онлайн-канферэнцыі на нашым сайце сустаршыня палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў і лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін. Вось як палітык тлумачыць тое, чаму беларуская ўлада не споўніла свае абяцанне наконт празрыстых і справядлівых выбараў, дадзеныя захаду. Калі яны ўскрылі скрыні для датэрміновага галасавання і ўбачылі, колькі шмат там людзі галасуюць за дэмакратычныя сілы, яны адказаліся дапушчаць наглядальнікаў да выбарчага працэса, да падліка галасоў. І то, што вось некія ўдзіўляюцца, чамусь так адбылося, гэта адбылося таму, што тая стратэгія, якая існуе сёння ў дэмакратычных сілах, яна дае вынік. Людзі галасуюць за нас. Тепер трэба просто знайсці такія інструменты, каб вынік фактычны замацаваць юрыдычна. Запіс адказаў Сергія Калякіна на пытанні наведнікаў нашага сайта слухайце хвілін праз 15 адразу пасля выпуску навінаў, а поўны тэкст онлайн-канферэнцыі чытайце на сайце свабода.орг. А зараз пра тэмы сённяшняга дня. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў вырашыў правесці інфармацыйную кампанію па выніках выбараў у палату прадстаўнікоў і распрацаваць план супольных дзеянняў. Колькасць скаргаў апазіцыі на парушэнне заканадаўства ў часе выбарчай кампаніі павялічылася да 135. Пагоршыўся стан здароўя амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, асуджанага за камерцыйны шпіянаж супраць Беларусі. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень людзей старэйшага веку. Чэшская выведка у штогадовай справаздачы цвердзіць, што расійскія агенты спрабуюць уплываць на чэшскае грамадства, настройваючы яго супраць размяшчэння амерыканскага радара. Гаворыць Радыё Свабода. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень людзей старэйшага веку. Паводле статыстыкі, насельніцтва Беларусі імкліва старэе, і цяпер у краіне ўжо больш за 2,5 мільёны пенсіянераў. Ці падмацавала дзяржава іх найбылыя заслугі годным жыццём на пенсіі? Адмысловае даследаванне свабоды падрыхтаваў Ігар Карней. Згодна са звесткамі Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, 26% жыхароў Беларусі атрымліваюць пенсіі. Памер працоўных 42% ад сярэдняй заробнай платы работнікаў, мінімальных на ўзроўні бюджэтнага пражытковага мінімуму пенсіянера. Аднак у пенсійным падзеле народанасельніцтва паступова сфармаваліся сапраўдныя касты, якія ў рознай ступені прывязаныя да былога месца працы канкрэтнага чалавека. Прыкладам, калі чалавек усё жыццё гарбаціўся ў калгасе ці выкладаў у школе, то ягоны ўнёсак ацэньваецца крыху больш за пражытковы мінімум. Калі ж паклаў жыццё на алтар райвыканкаму ці ўзброеных сілаў, справа зусім іншая. Вайсковы пенсіянер, генерал-майор у адстаўцы, экс-дэпутат Палаты прадстаўнікоў Валерый Фралоў, не хавае, што адносіцца да вышэйшай касты беларускіх пенсіянераў, выплаты якім вызначаюцца на найвышэйшым прэзідэнцкім узроўні. 65% ад таго, што зарабляе цяперашні дэпутат. Ціха сядзяць, прыходзяць час, атрымліваюць вялікія грошы, існуюць не зусім так беднымі. Тут уваходзяць дэпутаты, типа міністраў, значныя асобы, хто такая асоба вызначае прэзідэнт. Я неяк попал в эту касту. Купить меня не купили, потому что я сказал то, что я сказал. Тому я отримал эти гроши с чистой совести. Вы все-таки выбрали какую пенсию? Генеральская 1 300 000, а депутатская 2 200 000. Чему я могу повинен выбрать? Мне так само гроши потребны. Не эти 3,5 миллиона зарабатываете. Ну так можно сидеть. Берастейский пенсионер Анатоль Демченко апошний год присвятил боротьбе с клясом пенсионеров-держслужбовцев. Они имеют удвоя большие прибытки в поравнании с теми, как нават на нижайшие посады не допустили у вертикальные кабинеты. Однако спробы прорваться на аудиенцию до Александра Лукашенко плену не имели. Усе те ж вертикальники за будущую забеспеченную старость стоять на смерть. Госслужащий получил эту пенсию, молчит. Кто не получил, то думает, может, правда их заставляют там языками пол граить. Или с утра до вечера они как и шаки трудятся. За свои 43 года, 11 лет у меня подпадает под госслужбу. Но когда это было, такой границы я не знаю, потому что я вел все эти годы семеноводство, так и продолжаю вести. Как у нас на Брещине тут говорят, где же они так перерубились, получая повышенную пенсию, да и тем более в два раза. Сейчас получаю 415, то они почти 800. Еще одной особной кастой сярод людей сталого веку можно лечить ветеранов войны. Недавно они отримали черговое подвышение. Герои Советского Союза и орденоносцы славы трех ступеней отримливают додатково до працовной 500% минимальной пенсии по взросту. Ее помер 56 тысяч рублей. Инвалиды войны первой и другой группы 400%. Инвалиды войны третьей группы и удельники войны 250%. По вводле Министерства статистики и анализу, у Беларуси больше за 55 тысяч ветеранов войны. Менская наставница Евгения Дудко, мать политика Александра Казулина, амаль 55 годов отдала сферы адукации. На и без того невеликие наставницкие заробки нечто откласти на старость практически немагчыма. И то, как держава урэшти оценивая працу, списанных у наклад выкладчиков, яе просто бянтэжить. Я отримливаю 500 тысяч рублей. Каб цены не лезли вверх с каждым днем. Ну, так можно было бы жить. Чамусьці кажут, что пенсионеру ничего уже не треба. Кусок хлеба, да бутылка молока. Это же не так. Мы ж ты живые люди. И на все треба гроши. А забыть нияк. Вот я працювала до 72 год. И что я запрацавала? Я ж за гэтые гады не зарабила себе навод на достойное житё, хоть усю себе отдала людям. Найбольшая скрава ставлення уладов до пенсионеров окреслил указ Александра Лукашенко, яким сталые люди разом с іншими кастами и згоями были позбавлены льготов. Перед усім гэта тычыцца бесплатного ці 50% кошту на проезд у громадском транспорте, а так само знижка на набыццё леков. Теперь же пенсионеры намагаются шмат не ездить, меньше корыстаться электричностью и по магчимости хвореть на больш легкие захворвания. Напередодні выборов у депутатов Палаты представников про пенсионеров нечакано узгадали, правда, только столичных. 26 вересня 300 тысяч сталых меншуков отримали одноразовую грошовую допомогу – 105 тысяч рублей. Докладная формулёвка допомоги не удокладняется, але супадзенне ў датах штурхае да пэўных высноваў. Зрэшты, ні адзін пенсіянер не адмовіўся б ад такога шырокага жэсту і кожны месяц. Паводле афіцыйнай статыстыкі, ў Беларусі сёння дзейнічаюць 22 дамы-інтэрнаты для састарэлых і інвалідаў. Там жывуць больш за 5 тысячаў чалавек. Паводле міністра працы і сацыяльнай абароны Беларусі Уладзіміра Патупчыка, ў дамах-інтэрнатах катастрафічна не хапае месцаў. У рэгіёнах у чарзе на размяшчэнне ў гэткіх дамах амаль 2 тысячы чалавек і амаль столькі ж у сталіцы Беларусі Менску. Сёння наша корэспандэнтка Юлія Рымашэўская выйшла на плошчу Калініна ў Менску і пыталася ў мінакоў, што галоўнае ў жыцці людзей сталага веку. Думаю, что в первую очередь это клопот с боку родных людей, свояков, близких. Это самое главное. Быть потребным кому-нибудь и как до конца своего земного життя кто-нибудь клопотился про себя. Чтобы он понял, что жизнь не кончилась, что надо двигаться, что надо чем-то заниматься, найти себе или занятие, или какую-то цель. Я мало того, что я пожилая, я инвалид первой группы, но я стараюсь. Допустим, видите, погода не очень, но я знаю, что я должна сегодня пойти. Я должна подвигаться, я должна походить. То есть я не должна сидеть дома, потому что, закрывшись в четырех дверях и смотреть на себя любимого, это значит, что ты уже действительно не то, что ты пожилой, ты уже старый. Что главное у жизни человека, коли он досягнул певного узросту? Мне 75 лет. Я бы хотела лично, чтобы всем было хорошо. Первым дом, чтобы никто не болел, чтобы не ругались, не подставляли друг друга. Вот это хочу. Ну и потом здоровье. Чтобы в поликлиниках меньше очередей было. Это, конечно, не от нас зависит, но все-таки. А так мы с мужем живем, неплохо живем. Нам достаточно того, что есть, потому что мы уже в возрасте. Молодым устраиваться надо, а нам хватит. Мы заработали, слава Богу. Мне недавно подарили бабулю, которой 93 года. И вот сейчас она живет со мной в однокомнатной квартире. Мать моего мужа, дочка, внучки, никто не хочет смотреть. Она мне не переписала дом, все, теперь она им не нужна. И вот бедная бабуля живет у меня в однокомнатной квартире, где у меня дочке 20 лет. И сын сказал: мама, я здесь жить не буду, 18. И ушел к соседям ночевать. Дочке не надо. Вот и моя бедная бабуля, которой 93 года, которая смотрела, поела и кормила. Пенсию они сами получают, дома не получили. Но я, хотя и разведена с мужем, в одной комнате живу, но я смотрю бедную бабулю. Это было апытанне на вуліцах Менску. Нагадаю, што сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень людзей старэйшага веку, і паводле статыстыкі ў Беларусі жыве больш за 2,5 мільёны пенсіянераў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Кожны дзень на нашых хвалях званкі на свабоду. Вось што найбольш хвалюе нашых слухачоў сёння. Что только не предпринималось, как дробить высокий процент явки на спектакль под названием «Выборы». Участки застались пустыми. И это бачили сами люди. Это дает великую перспективу для нашей будущей. Никакого диалога Запада с руководством Белоруссии не получится. Так как в Белоруссии все строится на песке лжи и обмана. Подтверждение этому всему состоявшиеся выборы 28-го. Звонки на свободу. Слухаю свободу каждый день, раніца и вечер. Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить. Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Больш поўны агляд званкоў на свабоду слухайце ў наступнай гадзіне нашай праграмы. Стан здароўя амерыканскага грамадзяніна Эмануэла Зельцера, асуджанага за камерцыйны шпіянаж супраць Беларусі, пагоршыўся. Яго наведала ў турме КДБ супрацоўніца амбасады ЗША. З падрабязнасцямі Алег Грузделович. Днямі Эмануэла Зельцера ў ізалятары КДБ наведала супрацоўніца амбасады ЗША ў Беларусі Кэралайн Сэвіч. Спадарання Сэвіч сказала, што знайшла Эмануэла Зельцера ў горшым стане, чым мінулым разам у ліпені. Мы па-ранейшаму выказваем занепакоенасць станам ягонага здароўя, якое пагоршылася. На нашу думку, медычная дапамога, якая яму аказваецца ў турме, вельмі абмежаваная, сказала супрацоўніца амбасады ЗША. Паводле спадарні Сэвіч, амерыканскі бок прасіў беларускія ўлады дазволіць доктару Альберту Бачабата другі раз наведаць свайго былога кліента Эмануэла Зельцера ў беларускай турме, але гэтая просьба пакуль не задаволеная. Renewed our request to the MFA and are awaiting a response. We're told that would not be possible. Нагадаем, американского адвоката Эмануэла Зельцера и ягоную секретарку Лагену Функ арештовали 2 сакавіка у Менском аэропорте. У Менск Эмануэл Зельцер нібыта прилетел по справах спадщины грузинского миллионера Бадры Патаркасашвили. По воле некоторых крыниц, Патаркасашвили был акционером одного из нафтоперепрацовщих заводов в Беларуси. У жніўні Эмануэла Зельцера асудзілі за камерцыйны шпіянаж, зняўшы пры гэтым з яго абвінавачанне ў правозе наркотыкаў. Раней гэтымі наркотыкамі следства прылічыла лекі, якія шмат гадоў прымаў Эмануэл Зельцер, маючы некалькі хранічных захворванняў. З-за таго, што лекі ў турме ў Зельцера адабралі, яго на стан здароўя пачаў пагаршацца. Доктар Бачабата, які раней лічыў Зельцера, рэкамендаваў адміністрацыі турмы вярнуць ягонаму кліенту лекі і нават звяртаўся з такой просьбай да Александра Лукашэнкі. Брат асуджанага Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, сказаў, што адказу ад кіраўніка Беларусі на гэты ліст няма. Пра навіны ў справе Эмануэла Зельцера распавядаў Алег Грузделович. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госцем начной свабоды будзе актор Купалаўскага тэатру Алег Гарбуз, з якім мы пагаворым пра канфліктную сітуацыю, якая склалася ў Купалаўскім тэатры пасля адмены ўчорашняга спектаклю. Ад 22 гадзіны ў эфіры свабоды і на нашым сайце свабода.орг. Начная свабода. Вы слухаеце Радыё Свабода, і мы зноў звяртаемся да зваротнай сувязі з нашымі слухачамі і наведнікамі нашага сайту. Сёння ў дыскусіі на сайце, нагадаю, адрас свабода.орг, чытачы абмяркоўвалі дзеянні апазіцыйных сілаў у апошняй выбарчай кампаніі, а таксама давалі ёй парады на будучыню. Заглядам форуму свабоды Вячаслаў Ракіцкі і Юрась Бушлякоў. Як і ў мінулыя дні, многія чытачы крытыкавалі апазіцыю за тое, што ў выбарчай кампаніі яна не мела адзінства узгодненай тактыкі дзеянняў. Рыгораўна з Барысаву выказвае сваё расчараванне. Засядайце, збірайцеся, рыхтуйцеся да, ну, хоць сабе і да выбараў 2011 году. Чаму не? Толькі я ўжо на вашы імпрэзы больш не пайду, і не толькі я. Пасля пазаўчорашняга двойчы шэсця я канчаткова пераканалася, што вам, спадары палітыкі, ці то, відаць, дакладней будзе таварышы, не патрэбны свой самастойны сцэнар, свая самастойная палітыка. Колькі можна наступаць на тыя самыя граблі? Тут гэта я перш за ўсё да сябе. Людзі прыходзяць, яны не за вас туды прыходзяць, а за Беларусь, а вы выставляеце іх на пасмешышчы разам з сабою. Наша сталая чытачка Ганна, наадварот, верыць у патэнцыю апазіцыйных сілаў, але... Раю ў першую чаргу яднацца самім, яднаць вакол сябе народ, каб разам адправіць Лукашэнку на сметнік гісторыі. Па-другое, быць больш прынцыповымі, не кідацца з боку ў бок. Па-трэцяе, больш уважліва слухаць моладзь, асабліва малады фронт, бо яны пакуль былі больш празарлівыя і прынцыповыя, мудрыя, чым сталая апазіцыя. І самае галоўнае, адчуваць сябе пераможцамі, бо праўда за намі. Апазіцыя, як ні глядзі, цяпер перамагла. І Лукашэнка гэта ведае, а да народу трэба данесці праўду аб выбарах. Анатоль Старкоў з Нью-Йорку лічыць, што найперш апазіцыйныя сілы павінны аб'яднацца. Далей трэба рабіць тое, што было відавочна даўным-даўно. Апазіцыі трэба аб'яднацца ў адну партыю, каб аб'яднаць нас, беларусаў. Валеры Грыцук аспрэчвае меркаванне, што прычынай паразы апазіцыі на выбарах была адсутнасць адзінства ў дзеяннях. Сапраўдная беларуская апазіцыя мела адзінства, і яно ёсць у ВДС. Акрамя маладых, якія яшчэ нічога не разумеюць, вучыцца ім і вучыцца. На баку аб'яднаных дэмакратычных сілаў і наш сталы чытач Лоуер з Менску. Прычына не столькі ў слабасці апазіцыі, колькі ў абыякавасці большасці народу, яго звыцца быць рабамі. Лукашэнка на апошніх выбарах адкрыта плюнуў у твар свайму народу, міжнародным назіральнікам, але той народ усё роўна будзе падтрымліваць свайго бацьку, бо апазіцыя для іх ворагі, амерыканскія шпіёны. На жаль, у нас няма нацыі, а ёсць жменька чужых адзін аднаму людзей. Это быў агляд форуму «Свабоды» на чарзе навіны. Адразу пасля навінаў радыё-варыянт онлайн-канферэнцыі з Сергеем Калякіным.